Wanashine kwa mwangaza, wanajidai na mina shine kwa giza na sijidai. Wanajidai na flow na mina do miaka tano kwa game siyo mchezo. Wasani walio tangulia siku hizi nao wanani angalia. Usiki kavuka boda, jagua kavuka boda, ewe kavuka boda. Kigali paka na indi pona ja kwa kamili cheza na hii. Kamili, kamili cheza na hii. Kamili, kamili cheza na hii. Narusha rusha zaidi yao, nabuka boda zaidi yao. Kama ni bali nimetoka mbali, nipe nafasi na umini. Narusha rusha zaidi yao, nabuka boda zaidi yao. Kama ni bali nimetoka mbali, nipe nafasi na umini. Nalala naota naona wakini cheka, wakini pamasiku kama Simon Makonde. Nizame niishe waniweke kama waliovuma, ee watangoja. Pogo pacheza na bina ye DJ ya ichezi, mabinti kwa flow wa mwagike. Muziki kavuka boda, jagua kavuka boda, ewe kavuka boda. Narusha rusha zaidi yao, kavuka boda zaidi yao. Kama ni mali nimetoka mbali, nipe nafasi na mini. Narusha rusha zaidi yao, kavuka boda zaidi yao. Kama ni mali nimetoka mbali, nipe nafasi na mini. Wengi wanazan, ewe kujudika. Kina boda ya nazidi chona, basi wani ize. Rasi kwa napambana kweka vitu sawa. Bwana mbishire kwa sana na nasanya kama jie. Fly kama Superman, kila engwa ya nasaka man. Hapa na mchezo, hapa busy man. Ninurukizan, kama gopa na vopaswa anga. Na mina rusha, na rusha toka da. Kla kikari paka na indi pwana ja. Kwa kamiri cheza na hii. Etsi ni tiki uwa na sepa kailipi. Kama ni dili na kiki na mina rusha ni ewa. Narusha rusha zaidi yao, nabuka boda zaidi yao. Kama ni bali nimetoka mbali, nipe nafasi na mini. Narusha rusha zaidi yao, nabuka boda zaidi yao. Kama ni bali nimetoka mbali, nipe nafasi na mini. Narusha rusha zaidi yao, nabuka boda zaidi yao. Kama ni bali nimetoka mbali, nipe nafasi na mini. Zaidi yao, kama ni mali nimetoka mbali, nipe nafasi na mimi.